van Gent, we zitten hiernaast dan ook. Helaas. Gewoon, want zo heb je dat bij Pattenpoel. Helaas, Radio Pattenpoel krijgt geen bier van de vrijwilligers. Want Radio Pattenpoel is geen vrijwilliger, hoort niet bij het team. Dus ze krijgen geen bier. Ik zou het bijzonder waarderen, want anders kan ik alleen maar water drinken. Ik kan prima functioneren op water, hoor. Ja, dat is maar ook wel. Maar ik vind het wel een beetje vervelend. Misschien ben ik nu godverdomme een beetje kwijt. Met een bakje met ons. Ja, dat weet ik natuurlijk niet. Ik weet van niks. Er ligt hier iets zwarts. Zeg je het Ik heb wel een beetje, maar ik vind het wel ernstig dat het gaat met twee glazen bier.